उमनी जानी गई में रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी गई में रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी गई में रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। मनी लोगा जाम उदा चमेली, गर्दी के से दे मा चमकी अवेली। के मनी लोगा जा मुदा चमेली, गर्दी के से दे मा चमकी अवेली। तवे माए कानी दूर जमानी, बिदरे मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। मनदा गर्दा को तई दर्दा, दमनी दस्ता गिरती तो पदरदा। बलोच multimedia.com मनदा गर्दा को तई दर्दा, ब्यामनी दस्ता गिरती तो पदरदा। तवे माए कानी तुनूर चमानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी तई में रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। इंतजारे दिल भी करारे, बस गे आशिक नु तई तलब गारे। तई इंतजारे दिल भी करारे, बस गे आशिक नु तई तलब गारे। ओए माए कानी दूर चमानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी तई में रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। उमनी जानी तई में रुबानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी। बिते मना दिल भर तो चले निशानी, बिते मना दिल भर तो चले निशानी।